gaan we snel naar de auteurs, want anders wordt het een hele lange avond. En daarom roep ik heel graag naar voren onze auteurs. Ik zal even netjes introduceren. Vraag op dit voor Christian Weitz. Hij schrijft orderkundige opiniestukken als columnist voor NRC Next, voor de Groene Amsterdammer. En is auteur van spraakmakende boeken als artikel 285p en Vera Capello 23. Ja, en de etaleur ook nog. En de etaleur, ja. Klopt. Ja, dat heb ik wel eens ontspoten. Sorry. Ja. Wat makkelijk is om volledig te zijn, vind ik toch erg. Oh ja, denk je dat dat zo... Het gaat heel snel. Er zit al heel veel aan te komen. En in hoeverre ben jij bezig als auteur met binnen dit tijdperk om je niet alleen in het boek te denken waar je nu kunt uitdrukken, maar in deze multimediale samenleving? Ja, ik dacht altijd dat ik daar helemaal niet mee bezig ben en dat hoop ik ook een beetje. Dat zou ideaal zijn, gewoon helemaal offline schrijven, maar dan merk ik toch, als ik het boek waar ik nu mee bezig ben, dacht ik op een gegeven moment. Die hoofdstukken bekijken, dit was dus 20 pagina's. Ja, dat is wel van lang voor mensen die nu leven en wat kortere aandachtspannen hebben. In de tijd van Thomas Mann deed dat gewoon. Dat was Thomas Mann, die kon 10 jaar aan een boek werken van jouw project dat meegaat. Maar je leeft toch ook in deze tijd, ook omdat ik al voor deze avond hoorde ik dat mensen de Italiaans wel prachtig vonden, omdat het van die kleine hoofdstukjes had. En daar kon het zo makkelijk doorheen doen. En dat ik, misschien is het toch dat hoofdstuk van 20 pagina's. Moet ik dan in 2 of misschien wel in 3 gaan hakken. En dan ik weet niet of het erg is of dat dan een concessie is aan de lezer. Want je wil ook dat het op zich verandert aan de tekst van niks. Maar alleen aan de opmaak en aan het wit en aan de manier waarop mensen het lezen. Dus, maar dat heeft nog niet zozeer te maken met het e-book, maar meer met de tijdsgeest waar je toch... Ja, ik wou zeggen, het is meer dat je rekening houdt dus eventueel korte spanningsboog van de lezer in spelen. Ja, maar dat wordt nog meer met het e-book, wordt die tijd van een nog korter en kunnen we ons nog slechter op één langdurige gedachte concentreren. Daar ga je nu even van uit dat dat zo is. Dat is onderzoek. Oké. Ook kom ik naar voren. Ivo Victoria, komt u naar voren? In 2009 was jouw debuutroman met de fantastische titel Hoe ik nimmer de Ronde van Frankrijk voor min 12 jaar gewonnen. Tussen haakjes en dat was spijt. En de e-versie van het boek, zo moet ik dat formuleren, kon gedownload worden. God, dat hebben we hopelijk nieuwe technologie ermee gepaard met dit stuk. Zonder een beveiligingssysteem. En de lezer kon zelf bepalen wat hij ervoor wil betalen. Ja, bij het tweede boek liever heb ik ook keihard heel veel knaken voor betaald. Sterker nog, ik wil vanwege jouw tweede boek. Dat is namelijk, gelukkig zijn we machteloos. En daarvan dacht ik, shit, had ik niet de iPad-versie moeten doen, omdat ik allerlei dingetjes erbij had. Heb je het tweede boek gekocht? Ja. Ik kan je alsnog de iPad-versie bij het eigenlijk even de laatste bladzijde. Ja, daar staat dan wie je daar doen en af en toe wordt die gratis aangeboden. Dus dan moet ik nu gaan wachten tot jij hem volgend weekend ga ik naar de iBookstore zitten en dan kan ik hem... Oké, volgend weekend met z'n tweeën. Wel, het is een mooi boek trouwens. En gefeliciteerd, je snapt het nu stof van Libris. Ja, natuurlijk. Ja, nou, gefeliciteerd. Ivo, je hebt ook een van de essays in deze enorme oldschool envelop essay-bundelies. Dus straks, dat was nog niet in de pauze, sorry mensen, maar die straks dus verkrijgbaar is, heb jij ook Engeland geschreven. Of tenminste, een heel mooi essay geschreven, interessant. En daarin, als die gaat even wat. Ook hier nog heel old school. Ik dacht, daarin zeg je een paar interessante dingen. Of eigenlijk drie heel heldere punten heb je daarin, die ik even wilde aanhalen. Namelijk, je hebt het over de schaarse aanwezigheid van digitale expertise bij de uitgevers. Ja? Ja, dat heb ik wel meer. Moet ik daar wat over vertellen? Nou, ik vind het wel interessant, omdat Liedewijs was ook nog niet helemaal uitgepraat. En ik dacht misschien wel iets om dat daar nog even door te pakken. Ook. Nou ja, je hebt het eigenlijk binnen het essay, laat ik wel even nog inkleden, dat is een chaotisch ding. Maar heb je het ook over dat we misschien moeten gaan kijken naar de rolverdeling of de samenwerking of de niet-samenwerking tussen uitgeverij en auteur? Ja. En daarin zeg je dus inderdaad onder andere. Nou ja, kijk, we hebben het nu de hele tijd over het e-book, maar eigenlijk gaat het niet zozeer over het e-book alleen, het gaat over digitalisering. nou gemeen hebt. Dus we gaan niet alleen over e-books maken, maar over online marketing. En veranderende leesgewoontes, noem maar op. En wat mij in de relatief korte tijd dat ik in de boekenwereld rondloop, opvalt. Ik kom uit de achtergrond van de muziekindustrie, dus ik heb die dramatische 10 jaar, waar ik midden in. Wat me opvalt is dat inderdaad heel veel expertise op het vlak, zowel gewoon wat betreft digitalisering is er meer dat die bij veel ontbreekt. Ja. En dat gaat vanaf de productieafdeling waar iemand zit die al 30 jaar gedrukte boeken maakt en die onwillig is of niet de expertise heeft om over te stappen naar e-books. Het gaat over online marketing van boeken. Want als wij e-books gaan verkopen online en als wij gedrukte boeken gaan verkopen online, wat steeds meer gebeurt, dan zullen we op een andere manier moeten promoten. Want je klanten zullen zo online zitten. En daar heeft de boekwereld een enorme achterstand. Dus sommige uitgeverijen leveren heel veel inspanning doen en andere helemaal niet. En, wat weet je? En als auteur, ja. Als we het hebben over de verhouding tussen uitgever en auteur, bij de discussie over de toekomst van het boek, hoor ik uitgevers heel vaak praten over de meerwaarde die een uitgeverij heeft voor de auteur. En het gaat dan over redactiewerk, en het gaat dan over de macht zitten van het boek en het verkopen van het boek. Dat zijn allemaal inderdaad zeer belangrijke zaken. Maar op het moment dat een stuk van die expertise, wanneer het online betreft, niet in voldoende mate aanwezig is voor de uitgever, bij de uitgever, dan verliest die dus een stuk meerwaarde voor mij. Als uitgever zegt, de redactie is de grote meerwaarde voor de auteur, en ik stel vast dat er steeds meer boeken worden uitgegeven, waardoor ik een heleboel redacteurs ken die tussendanig in het werk verzuipen, dat ze helemaal niet meer toekomen aan wat hun meerwaarde moet zijn, namelijk het beter maken van mijn boek. Omdat de redacteur met 44 boeken tegelijk bezig is, of ja? Precies. Dan staat dus die meerwaarde van de uitgever een stukje op de hulp voor mij. Dat wil niet zeggen dat ik je per se geen uitgever wil. Ik wil heel graag een uitgever, want ik wil daar eigenlijk helemaal geen zin om mij er zelf mee bezig te houden. Maar ze moeten het wel leveren. En dat gebeurt eigenlijk wel niet. Hoe sta jij erheen, Rick? Eigenlijk niet. Ik merk dat mensen die mijn boeken digitaal willen hebben, voor zover ik ze ken, die hebben dat gewoon zelfs op een iPad. Of jij niet als gezeten en over buurman die zei, ja, ik heb jouw boek en die was de hele tijd over die iPad aan het vegen. Inderdaad, dat waren mijn boeken. Dus en die had die daar altijd voor betaald. Dus het is wel degelijk mogelijk. Kijk, stel dat ik mijn debuut gewoon, dat ik denk van, vinden we mijn uitgever niet meer nodig, ik schrijf mijn debuut. En ik maak een mooie website, christianmeijzer.nl, en ik zet er de hele tekst op. Dan was ik niemand geweest, dan had dat boek niks gedaan. Nee, natuurlijk. Maar daarom vond ik ook wel goed wat iemand zei. Ik maak een auteur, ik geef inspanning, ik zet hem in de markt, zijn boeken zijn succesvol. En dan zegt hij, ik ga het zelf doen. Ja, dat is lekker makkelijk, want hij heeft al inspanning geleverd. Dat is de andere kant van het spectrum. Je wordt uitgenodigd op alle avond, je verdient eigenlijk aan de lastig. Daarvoor was je het uitgeverij. Er zijn heel veel inkomsten die een auteur verwerft die afgeleid zijn van zijn boeken ook. Zou je kunnen argumenteren als uitgever zijn? Dat speelt ook geen enkele rol in het contract tussen auteur en uitgever op dit moment. Dus eigenlijk als je over het hele spectrum gaat kijken, dus naar de verhouding tussen uitgever en auteur, zou je zelf kunnen afvragen, is dit niet een uitgelezen moment nu alles mee te verschuiven om die verhouding onder loep te nemen en te zeggen van, wat betekenen we eigenlijk voor elkaar? Heeft die uitgever nog wel alle benodigde tools die ik als auteur wil? En ben ik eigenlijk wel eerlijk tegenover een uitgever als ik een merendeel van mijn inkomsten verwerf uit afgeleide van de uitgeversinspanning? Waarvan je dan bereikt, ja? Ja, nee, maar ik denk dat ook nog. Dan ga je ervan uit dat het aantal e-books op een gegeven moment meer gaat worden dan het aantal gedrukte boeken. En mijn idee is dat het niet zo is. Als ik mijn eigen royalty afleid of schrijf, dan is er 1000 keer zoveel gedrukte boeken verkocht. Maar misschien is het ook wel aan jou om boeken te schrijven, waarin je nog, omdat je ook echt van het boek houdt, papieren boek, dan schrijf je misschien ook zo. En jij hebt misschien met je nieuwe boek dat als je dat je gaat nadenken over een van de personages in Omelex in je laatste boek, dat je, ik wil op een site kan je dan je gaan verdiepen in Omen Lex andere ideeën lezen buiten het boek. Snap je, ik bedoel dat je in andere kaders gaat denken en dat er misschien ook andere lezers weer aan wordt. Dus dat je voor andere lezers maakt, wat misschien weer meer digitaal wordt. Ja, zeker, daar helemaal niet over nadenkt. Dat is iets slecht. Ja, sinds we nog steeds gewoon verhalen en verhalen vertellen. Ja, wat dat betreft vond ik ook de eerste spreker heel een punt dat met de zin van ja, de helft van het verhaal vertellen we niet als schrijver. Dat zit in je hoofd. Toen we de iPad-versie van de Rieke Samenwachter als hier maken, toen was de vraag van zullen we dat boek gaan illustreren of zullen we de animaties gaan steken? En dat ging uiteindelijk niet door. En achteraf gekeken was hij er heel blij om. Omdat ik dacht van nee, want als die Omelex, die daar is in het boek heel uitvoerig fysiek beschreven wordt, als hij plotseling een gezicht krijgt en een animatie wordt, een filmpje wordt, dan neem ik de lezer dus een stuk van zijn expressie af. Want die maakt Omelex in zijn hoofd. Dus wanneer je een roman een iPad app gaat maken, moet je daar heel wat over nadenken. Als je daar, ik heb ook al kritiek gekregen op die iPad app van mensen die zeggen van ja, je hebt niet gebruik gemaakt van de mogelijkheden die die iPad biedt. Animatie, video, geluid, etc. Dat klopt, het e-book zit al heel veel extra's in video, maar het e-book zelf is gewoon tekst. Maar als ik dat had gedaan, dan was het geen roman meer geweest. Eigenlijk is het dan een vertaling van tekst naar iPad met alle mogelijkheden. Is hetzelfde als verfilming of een theaterbeweging maken. Het zijn andere wetten en dus is het ook dan een ander ding. Dus jij had in feite nu een pleidooi voor het papieren boek dat los, dat, want dat had de eerste. Ja, als de taalstrijd ook over ja. Dat zo'n boek los staat van het hele online gebeuren, dat je niet meer kunt afdwalen. Je wordt gedwongen om je voor de duur van de lecteur te verliezen in dat universum dat je in het heel erg hard speelt. Zeker. Ja, ik heb wel, maar daarin kun je wel zo laten zien. Iets heel anders, maar even uit de literaire factum. Een aantal jaar geleden was er in Tate Modern was er een expositie van Rothko, waar Rothko schilderijen. Die kan gewoon die expositie zien als zijn expositie. En je kon met een AI-dingetje, dat was toen al nog een beetje nieuw, rondlopen. En bij elk schilderij commentaar op horen van de conservator of aanklikken naar welke muziek luisteren het schilder toen ik dit schilderde. Waarin je zeg maar, daarin kun je keuzes maken. Dus je kunt natuurlijk uiteindelijk sowieso van een boek schrijven, maar de vraag is in hoeverre ga je volgende stappen maken. En zijn dat dingen waarvan je vindt, daar moeten wij mee bezig zijn? Of eigenlijk moeten uitgeverijen daar al mee bezig zijn? Nee, ja, ik heb wel al sinds gemerkt met die iPad app dat mensen heel erg waarderen dat er een video dagboek in zat bijvoorbeeld, waarin ik je een video dagboek bijgehouden tijdens het schrijven. 4 uur materiaal is toegemonteerd op 7 minuten. Je krijgt eigenlijk in de rondvaart te zien hoe je tot de stand ziet komen met alle hoogte en dieptepunten van. En dat soort extra's, dat wordt heel erg gewaardeerd en het beste. Het beste voorbeeld van een boek dat nu net uit, dat nog niet zo lang uit is, waarvan de auteur zonder hetzelfde besef volgens mij het een geweldig thema heeft uitgediept op alle online platforms, is naar het overkant van de nacht van Jan van Beeswegen. Het is een boek van de toffe carnaval, hij gaat al 10 jaar naar carnaval, en hij is daar heel ingedoken in al die tradities en gewoonten, de liederen, de betekenis van carnaval. En daar heeft hij de hele tijd over zitten vertellen op Twitter, op Facebook. Ik was net bij een lezing waar hij vertelde dat hij liedjes heeft voorstellen. Hij heeft het van Spolletjes gezongen uit Venlo met die liedjes erbij. Hij heeft er nog fictieverhalen over geschreven. Hij heeft dus zijn boek gepakt en hij komt de volle breedte helemaal uitgenut. Volgens mij heeft hij daar helemaal niet over nagedacht. Maar ik vind dat een geweldig mooi voorbeeld van iemand die zijn boek helemaal uitrolt eigenlijk over alles wat er mogelijk is. Dat zijn de gimmicks, leuke dingetjes, extra marketing dingetjes. Dat is maar fijn tot het land trekken. Het is heel erg wat hij allemaal doet. Ja, maar uiteindelijk zal hij misschien ook zeggen dat het om dat boek gaat en dat is toen één. Dat is leuk hoor. Ik geef ook lezingen en ik heb laatst nog een PowerPoint gestaan en dingen waar. Zo op een verre! Ja, dat is mijn PowerPoint. Wauw! Alexander zijn trots op je. Ja, nee, dat is goed. Maar dat is in feite is natuurlijk secundairheid. Wat je uiteindelijk wil is dat mensen dat boek gaan lezen en met die verbeelding zelf aan de slag gaan. Daar kun je leuke dingetjes mee doen bij het vorige boek. Voor mij gaat het wel veel over schilderijen. Ik kan me voorstellen dat je een digitale editie, dat je dan de schilderijen aanklikt. Dat ik bijvoorbeeld leuk. Natuurlijk leuk, aardig, maar noodzakelijk is het niet. Mooier zou het zijn. allerlei mensen in een museum imaginair zetten, zodat ze het allemaal zelf kunnen oproepen. Maar die tijd is daarnaast voorbij. Ook misschien voor, omdat we het allemaal online kunnen vinden, vooral dat boeken liggen blijven tevoorschijn. Je kunt niet meer een verwijzing naar Shakespeare maken, want we lezen dat niet meer. Dus van je hoofd niet dat er binnen jouw boek, als je het beschrijft, dat het een soort hyperlink is, en dat ik flap, dat ik zo denk, bij van alles kan klikken, en ik kan het kiezen om dat te lezen. Maar voordat je het weet, is het allemaal porno aan te kijken. Bij wijze van spreken, of... Stop van gisteren, wijze van porno is natuurlijk makkelijk. Dat is een ding, maar andere dingen. Voor je het weet, ben je niet van die hele boek aan het lezen, dan zit je misschien te kijken wat Alexander Klubbing in 2012 doet. Dat is toch een waar, ja. Goed, mag ik jullie voor nu even bedanken, want we moeten weer snel door. Maar mannen, ontzettend bedankt dat jullie dit even met ons wilden delen.